Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ta'ala anna ve ankum. Kafetül müslimin. Kâlel imamul e'zamu Ebu Hanifete. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyurdular. Radiyallahu ta'ala anhu. Aslut tevhidi. Tevhidin aslı. Şimdi asıl kelimesi delil manasına geliyor. Racih manasına geliyor. Esas manasına geliyor. Temel manasına geliyor. Kaide manasına geliyor. Tamam mı? Biz burada neyi alıyoruz? Tevhidin aslı, temeli yani. Tamam mı? Tevhidin kendisi üzerine oturacağı şey, temel, hocam esas. Şöyle deyince ne diyor? Esas-ı tevhidi. Şöyle deyince açık mı? Aa, evet. Açıksın bizi, o bizim şeyimizi bağlamıyor. Şu gece aldı zaten hepsini. Değil. Konuşayım mı? Ben susuyorum, susma hakkımı kullanıyorum. Ne yaparsın yani? Ey hadel kitabu, bu kitap. Neyin beyanındadır? Fî beyani hakikati tevhidi. Tevhidin hakikatini beyan hakkındadır. Ve huve o tevhid. Nerede? Fil lugati sözlükte. Nedir? El hükmü, hüküm vermektir. Neye hüküm vermektir? Bi enne şey'e vahidun. Bir şeyin bir olduğuna hüküm vermektir. Bu şey bir. Tamam mı? Yani vahhadehu. Vahhadehu demek hakeme ala ennehu vahid. Vel ilmu ve bilmek demektir. Neyi? Bi ennehu o şey vahidun birdir. Tamam mı? Vahhade. Vahhade yuvahidu tevhid. Yani alime ennehu vahidun. Bildi ki o birdir. Ve fil ıstılahi, ıstılahta yani ve fi ıstılahil akaid, ilmi akaid ıstılahında ise et-tevhidu, tevhid hüve o tecridu zati, zatı soyutlamaktır. Öyle zat ki el-ilahiyyeti, ilahi olan zatı, ilahlık vasıflarını kendinde bulunduran yüce zatı soymak, soyutlamaktır. Arındırmaktır. Neyden? An küllima yutasavveru fil efhami. An küllima o şeyin hepsinden ki yutasavver, o tasavvur olunuyor. Suretlendiriliyor, şekillendiriliyor. Nerede? Fil efhami. Fehimlerde, zihinlerde, akıllarda yani. Ve yutahayyelu ve tahayyül ediliyor. Hayal ediliyor. Nerede? Fil evhami vehimlerde vel edhani zihnun zihnani edhan ve zihinlerde. Vehimlerde, zihinlerde hayale gelen, akıllarda tasavvur edilen her türlü şeyden ilahi zatı soyutlamaya, arındırmaya tevhid deniyor. Anlaşıldı? Peki Allah birdir ne demek? Ve ma'na kevnillahi teala vahiden, Allah'ın bir olmasının anlamı, yani Allah birdir demekle kastedilen, hedeflenen şey nedir? Nefyül inkisami, bölünmeyi nefyetmek, olumsuzlaştırmaktır. Nerede bölünme? Fî zâtihi, zatında bölünmeyi nefyetmek. Yani Allah bir cisim değildir ki parçalara ayrılabilsin. Zatında birdir. Daha nedir? Birincisi bu. Yani Allah kül değildir. Parçalanmaz, bölünmez. Biz bir külüz. Bütünüz, parçalarımız var. O parçalara bölünebiliriz. Ve nefyuş şebihi ve şeriki fi zatihi ve sıfatihi. Tamam. Zatında ve sıfatlarında benzer ve ortağın olmamasıdır. Yani Allah birdir demek, Allah zatında bölünmez, parçalanmaz. Zatında ve sıfatlarında ortağı, benzeri yoktur demektir. Anlaşıldı? Tamam. Peki aslu tevhidi diyor. Ondan sonra وَمَا يَسِحْهُ الْاِعْتِقَادُ عَلَيْهِ diyecek. Ve üzerine itikadın sahih olduğu şey nedir? Yecibu diyecek. Burada bir itikat geçiyor şimdi. Şari Hazretleri onu tevil edecek. Vel i'tikadu itikat. İnanç diyoruz değil mi buna? İnanmak. İ'tekade, ya'tekudu, i'tikade. İtikat. Nerede vakı olan itikat? Evet. Ellezi vaka fi kavlihi. Fi kavli Ebi Hanife. Ebu Hanife'nin sözünde vakı olan. Ve ma yesehul i'tikadu aleyhi. Sözünde vakı olan itikat ya'ummu. Umumdur. Tamam mı? Geneldir yani. Kapsar. El ilme, ilmi kapsar. İlmi kapsar. İlim dediğimiz nedir? Ve huve o. İlim hükmün cazimun la yakbelü teşkike. Hükmün bir hükümdür. Cazimun kesin olan bir hüküm. Öyle bir kesin hüküm ki la yakbelü kabul etmez. Neyi? Neyi kabul etmez? Et teşkike, teşkiki kabul etmez. Şüpheyi kabul etmez. Şüphe götürmez. Biz buna yakın diyoruz. Şüphe götürmez. Yüzde yüzlük yani. Tamam mı? Yüzde yüzlük. Şimdi i'tikat dediğimiz zaman i'tekade inandı demektir. Bu şu demektir. Alime ilmen yakinen la şübete fihi. Bu manaya gelir. Bunu kapsar itikat. Daha neyi kapsıyor? Vel i'tikade el meşhura. Bir de meşhur itikat var. İnsanlar arasında, ulema arasında meşhur, şöhret bulmuş bir inanç, inanmak. Bu nedir? Ve huve o itikadı meşhur. Hükmün cazimun yakbelü teşkike. Hükmün, o da bir hükümdür. Cazimun kesin bir hükümdür. Ama yakbelü teşkike şüpheye düşmeyi, şüphelenmeyi kabul ediyor. İçinde şüphe de bulunabilir. Adam şimdi, buna da biz ne diyoruz? Zannı galip diyoruz yani. Ha. Değil mi? Zannı galip. Yani kişinin zannı galibi, zannı galibi, buna itikadı meşhur da diyorlar. Ulema arasında meşhur bulunur. Adam şimdi kesin kabirde efendim iyi olanlara nimet verileceği, kötü olanlara da azap edileceğine inanıyor adam. Ne şu şeyi yok, şüphesi yok. Ama şüpheye düşürülebilir. Ona birisi gelse zihnini yakini değildir yani. Yakini değil. Zan ve galiple itikat ediyor. İtikat inanmak demektir. İnanmakta ne olabilir? Böyle bir şüpheye, şüpheyi de kabul edebilir. Birisi gelse işkillendirebilir yani. Ama yakini olduğu zaman da yakini iman. Zaten imanın dereceleri var değil mi? Yakini iman. Yakini iman olduğu zaman da işte ona ilim diyorlar. İlimde hiç şüphe yoktur. İlimde şüphe olmaz. Ama itikatta şüphe bulunabilir yani. Ona zannı galip de diyorlar. Peki. Ve indi evet. Ne dedi şimdi? Ve ma yasahul i'tikadu aleyhi. İtikadın sayı olacağı şey. Yani hiçbir şüpheyi kabul etmeyecek şekilde olan bilginin ve şüpheyi kabul etmekle beraber kesin hüküm vermenin sahihliği yecibu en yakule, kulun demesinin vacipliğidir. Vacip olmasıdır. Ne demesi? Âmentü billâhi ve melâiketi ve kutubi ve rusulihi demesidir. Evet. Nokta. Ve indel bâdı. Ve indel bâdül ulemâi yani. Alimlerin bazısının katında ya'ummu kapsar. Kapsar. İtikadı meşhur. İtikadı meşhuru kapsadığı gibi ya'ummu zanne. Zannı da kapsar. Yani ayırıyor bazıları. İtikadı meşhur, zannı galip. Ayırıyor. Bir yakini var. İlim. İlimin altında ne var? Şimdi sıralama yapalım. İlim. İlimin altında meşhur itikat. İlim hiçbir şüpheyi kabul etmeye. Kesin hüküm vermiyor. Allah vardır, hiçbir şüphesi de yok adam. Allah vardır diyor ama birisi gelse onu şüpheye düşürebilir. Tamam, şüpheyi de kabul ediyor. Yani inanç var onda ama yakini dereceye varmamış. Onun için ne yapıyoruz? Derdimiz nedir? İmanı taklitten tahkıkı çıkartmak yani. Tahkıkı iman, tamam, itikat dediğimiz şey tahkıkı imanı da içine alır. Taklidi de ne yapıyor? İçine alıyor. Bir de zannı galip vardır. Ya'ummu zanne, zanna da şamildir demiş bazıları. Yani ne demek? Kema ya'ummu, nasıl ki şamil oluyor itikat, neye? El i'tikad el meşhura, meşhur itikada, yani yakini olanın yanında meşhur itikada şamil olduğu gibi, yine bazı ulemaya göre zanna da şamildir, ona da itikad denir. Mesela bir adam i'tikad diyor, dedi mi? Yani vanentü. Tamam mı? Vanentü. Şimdi bir adam i'tikad diyor dediği zaman bu şu demektir. Hakemtü hükmen cazimen la yucet fihi şübe. Şübenin hiç bulunmadığı şekilde kesin hüküm verdim. İ'tikad diyor ennallaha vahidun. Allah birdir, ben buna itikad ettim. Ne demek bu? Kesin olarak hiç şüphe bulmadan buna hüküm verdim. İ'tikattu, bir de yine kesin olarak hüküm verdim. Allah birdir ama şüphe de, şüpheye de açık. Bir de zannı galip. Zannı galip ne? Yani Allah'ın varlığında adam inanıyor. İnanıyor. Ama gene böyle kalbinde, yani kalbi nasıl diyelim, %70, yani %70 şeyi aşmış yani. Şimdi %50'nin aşağısına düşerse artık o şüphe olur. %50 oldu mu şu şeye girer, şekke girer. Şekten aşağı iner ondan sonra. Vehme girer, vehimden aşağı girer, hayale iner. Onlar sahih değil de. Onlar sahih değil. Zannı galibi de biz imanda kabul ediyoruz yani. Fe inne zannel galibe, zira zannı galip, yani baskın kanaat, ellezî la yahturu ma'ahû, ellezî, o zannı galip ama la yahturu, kalbe gelmiyor, ma'ahu, onunla beraber ihtimalun nakiz. Nakizin ihtimali kalbe gelmiyor. Ama şüpheye düşürülebilir. Ama adamın kalbinde nakizi yok. Yani adamın kalbinde Allah vardır inancı var. Ama buna da yoktur inancı yok. Ama yoktura belki onu zorlasalar şüpheye düşürülebilir. Yani onda tahkik olmamış. Yani o Allah birdir tahkika ulaşmamış. Takliden herkes Allah birdir diyor, o da birdir diyor ve bunda da kesin hüküm veriyor yani. Tamam mı? Kesin hüküm veriyor. Buna zannı galip diyoruz. Zannı galiptir. Bugün avamın nasıl imanı zaten öyledir. Ama bak ne diyor? La yahturu ma'ahu ihtimalun nakidi. Onun zıttına ihtimal, o zannı galiple beraber kalpte bulunmuyor. Ha işte bu zannı galip muteberun fil iman. İman da muteberdir. Fe inne imane ekseril avami. Avam-ı nasın genelinin imanı kedalik. İşte böyledir yani. Zannı galip üzerinedir. Bana Allah hakkında konuş desene değil mi? İki dakika bile sana belki de konuşamaz. Yani. Ne zatından ne sıfatından bile. Ama inanıyor yani. Allah vardır, inanıyor. Nakizi de kalbinde yok yani. İçinden şöyle demiyor. Yani Allah vardır herhalde de yani inanalım buna ya. Buna inanalım. İnanmamızda fayda var. İnanıyorum. Allah'a inanıyorum diyor. Ama dışarıdan gelebilecek saldırılara, şüphelendirmelere açık yani. Yakini olan da öyle bir şey yok. O ne gelirse gelsin o zaten kaybediyor. Peki, tevhidin aslı ve itikadın, inancın sahih olduğu şey yecibu. Vaciptir. Ne vaciptir? En yekule demesi. Kişinin demesi. Biya il gaybeti, gayb yasıyla. Yecibu en yekule. Demesi gerekir. Demesi gerekir. İtikad ancak şöyle sayı olabilir. İtikad ancak şöyle sayı olabilir. Ve tevhidin temeli de yani yuftaradu. Yuftaradu yekünü farzdan. Yuftaradu farz olur. Alel mu'takidi mu'takid. Alelleri ya'takid yani. İtikad eden kimseye vaciptir en yekule demesi. Ne demesi? Âmentü billahi. Allah'a inandım. İtikadı cazimle yani. Kesin bir inançla diyecek. Nakizi kalpte bulunmayacak. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi diyecek. Vel ba'si ba'del mevti. Ölümden sonra dirilmeye iman ettim. Vel kaderi, kadere iman ettim. Kaderden bedel hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala, min halkillah. Allah'ın yaratmasıyladır. Hayır da şer de. Kale müellif hazretleri buyurdu Ebu Hanife. En yakule dedi bak. En yakule. Yecibu en yakule. Demesi gerekir. İtikadın kendisi üzerine sahih, sağlam olacağı ve tevhidin temeli mümin olan, itikad eden kimsenin demesi gerekir. Bunu diyecek. Musannif Hazretleri en yakule dedi ve lem yakul demedi. En yu'mine. Yecibu en yu'mine. İman etmesi vaciptir demedi. Demesi vaciptir. Demesi vacip. Niçin böyle söylüyor? Limâzâ kâlel müellifu en yakule ve lem yakul en yu'mine. Limâzâ? Li eyyi sebebin, li eyyi garadın. Hangi gaye, hangi amaçtan dolayı musannif en yu'mine demeyip de en yakule dedi. Liyedülle, liyuşira, işaret etsin, delalet etsin, göstersin diye. Ala ennel ikrara, şuna ki ikrar, rüknün fil imani. İmanda bir rükündür yani. Tamam mı? Dil ile söylemek de İmanda bir rükün. Yoksa o kalb ile marifet olur. Kalb ile marifet Hristiyanlarda da var. Kalb ile marifet bilmek sadece iman değildir. Aynı zamanda dil ile söylemek. Niçin? لِأَنَّ أَصْلَ الْا۪يمَانِ İmanın aslı temeli nedir? الْاِقْرَارُ وَالْتَصْد۪يكُ İkrardır, tasdiktir. بِالْاَشْيَاءِ سِدَّتِ الْمَذْكُرَةِ Şu zikredilen altı şeyi dil ile söylemek, kalb ile tasdik etmektir. Peki neden dolayı? Bak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, likavli aleyhissalatü vesselam sallallahu aleyhi ve sellem, el iman, iman, en tü'mine, senin inanmandır. Billahi, Allah'a inanmandır. Ve melaiketihi, meleklerine inanmandır. Ve kütübihi, kitaplarına inanmandır. Ve rusulihi, rasullerine inanmandır. Vel yevmi el ahiri, en son gün, ahiret günü, öldükten sonra dirilmenin meydana geleceği güne inanmandır. Ve tü'mine, ve yine iman etmendir, bil kaderi, kadere, hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Evet. Hayrı ve şerri ile kadere, takdir-i ilahiye de iman etmez. İşte peygamberin bu kavlinden dolayı, tamam mı? Evet, peygamber tarafından zikredilmiş bu kavilden dolayı bu altı şeye hem tasdik kalbine hem de ikrar etmek imanın aslıdır. Bunlar olmadan olmaz. Peki, nokta. Şimdi bu esasları tefsir ediyor. Ve melaiketuhu, Allah'ın melekleri nedir? İnde ekseril müslimine, Müslümanların çoğunun indinde, katında melekler etsamun, cisimlerdir. Cismun, cisman, etsam. Latifetün, latif cisimlerdir. Latif, kesif değil yani. Kesif değil, yoğun cisimler değildi. Böyle ince, zarif. Tamam mı? Efendim. Kadiratün, kadir olan cisimlerdir. Ne üzerine kadir olucu? Alet teşekkülü, şekilden şekile girmeye. Alet teşekkülü, şekil almaya kadir. Şekillenmeye kadir yani. Neyle şekillenme? Bir eşkalin muhtelifetin. Muhtelif şekiller ile şekillenmeye kadir ve latif. Tamam, latif, efendim, ince cisimlerdir. Yani bunlar nasıl diyelim, somutlaşabiliyorlar ama soyut. Yani. Göremezsin yani sen. Ancak somutlaştığı zaman bir şekle girer, bir adam şekline girer, bir şeye girer de o zaman görebilirsin yani. Yoksa normalde bunlar latif oldukları için mesela hava gibi. Havayı görebiliyor mu? Latiftir yani, kesif değil. Değil mi? Ama diğer cisim ketiftir mesela, latif değil. Mesela insan latif değil. Yani cin mesela latiftir, görülmez. Bunlar latif oldukları için hava şimdi yok mu? Hava var. Peki görebiliyor muyuz? Görüyor, latiftir. Ve elektrik var mı yok mu? Var. E görebiliyor musun? Yok. Ama elektrikten meydana gelen ışığı ne yapabiliyorsun? Görüyorsun. Peki. Munkasimetün ayrılıcıdır. İlâ kısmeyni. İki kısmı ayrılıcıdır. Melekler. Kısmun. Bir kısım ki şe'nuhum, haluhum. Onların hali, durumu el istirâku istirâktır. Dalmaktır. Koyulmak, kapanmaktır. Fî ma'rifetil hakkı, Hak Sübhanehu ve Teala'yı bilmeye dalmak. Onların görevi hakkı tanımak. Daha ve tenzihu ve el şey affedelim, marifet affedelim. El istiraku kapanmak, dalmaktır. Fî ma'rifetil hakkı ve tenzihi. Hakkı tenzih ve hakkı bilmekte yoğunlaşmaktır. Yani onların görevi başka bir görevi yok. Hak Teala'yı biliyorlar, tesbih ediyorlar, tenzih ediyorlar. Bunların sadece görevi o, istirak. Buna istirak halindedir. Bunların görevi Hak Teala'yı bilmek, onu en yüce sıfatlarla tavsif etmek devamlı. Her birinin kendine ait tesbihi var. O tesbihiyle meşgul oluyorlar. Hak Teala'nın marifetiyle, Hak Teala'nın tenzihiyle alakalı görevleri var. Ve onlar nedir? El-illiyyûne. Bunlar illiyyûn deniyor. Melaike illiyyûn yani. Bunlar ulvi makama ait olan melekler. Vel melaiketül mukarrabun. Bunlara mukarrab melekler deniyor. Allah'ın zat-ı pakı sübhaniyesiyle beraber efendim, mekandan zamandan münezzeh olarak efendim, Cenab-ı Allah'la beraber olan melekler. Ve kısmın bir kısım melekler de var ki yudebbirul emra. İşi organize ediyor. Tedbir ediyor, düzenliyor. Efendim mines semai ilel arti. Gökten yere. Gökten gelen emirleri geldiği şekilde yerde uygulayıcı melekler. Alama sebeka bihil kada. Kada nasıl sebkat ettiyse ve cera el kalemu el ilahiyyu ve ilahi kalem. Tamam, Cenab-ı Allah'ın ilahi kalemi, kudreti nasıl vak olduysa, Allah'ın hüküm vermesi nasıl geçtiyse o şekilde gökten yere emirleri uygulayan melekler var. Bunlar da ikiye ayrılacak. Feminhum onlardan semaviyetün, semavi melekler vardır. Ve minhum eradiyetün, melaike-i eradiyye vardır. Yerde görevli melekler, gökte melekler. Gökte görevli melek. Her birinin görevi var, onu yapıyor. Peki, nokta. Melekleri böyle açıkladı bize. El imanu bil kütübi. Kitaplara iman. Hüve o nedir? Et tasdikul cazimu. Kesin tasdiktir. Bi vücudiha. Kitapların varlığını tasdiktir. Allah yeryüzüne Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an diye kitaplar göndermiştir. Bunun dışında da 100 sayfa Cenab-ı Hak göndermiştir. Buna iman etmek. Tasdiklemektir bunu. Daha neyi tasdiktir? Birincisi vücudunu, ikincisi de tasdikul cazimu bi enneha kelamullahi teala. Ve bu kitapların Allah kelamı olduğunu tasdiktir. Bu da Allah'ın kelamıdır. Bunda beşer kelamı yoktur. Buna uydurma değildir. Ha, aslı tahrif edilmiştir. İncil'dir, Tevrat'tır. Zebur'un nüshası yok diyorlar zaten mesela şimdi. Evet, nüshası olmayabilir ama Kur'an bize haber veriyor. Zebur diye kitap biz verdik. Ve ateyna Davud'a Zebur'a diyor. Davud'a Zebur'u verdik diyor. Buna aslık olmamış olabilir bugün. Veya efendim söyleyin Musa'ya Tevrat, efendim İsa'ya İncil. Bunlar vardır. Biz bunların varlığını ve Allah'ın kelamı olduğunu kabul ediyor. Ve cemi'ul kütübi el münzeleti, inzal edilmiş olan kitapların tamamı kime inzal edilmiş? Alar rusuli. Peygamberlere indirilmiş olan kitapların tamamı nedir? Mi'etün ve erba'atü kütübin. 104 kitaptır. 104 kitap var. Ünzile indirildi kimin üzerine? Ala Adem aleyhisselamu. Adem Aleyhisselam'a indirilmiştir. Minha min mi'etin ve erba'atin. O 104'ten indirilmiş. Aşru sahaife. Kaç sayfa indirilmiş? 10. Ve ala şithin. Şith Aleyhisselam. Ve ala şithin. Bizde Türklerde şith olarak meşhur olmuş. Şith Aleyhisselam'a da indirilmiştir. Hamsune sahifeten. Hamsune. Bak hamsune. Temizi müfret ve mensup geliyor. Sahifeten. İzharda gördük değil mi? Sayıların temizliğini görmedik mi? Üçten ona kadar olan sayılar mecrur cemidir. Değil mi? 11'den 99'a kadar olan sayılar daima müfret mensuptur. 100, 200, 1000, 2000 ve 1000'in cemileri müfret ve mecrur. Hepsi geçti şu anda. Dikkat ediyorsun değil mi? Evet. Ve erbatı kütübindir bak. Cem getirdi. Değil mi? Ondan sonra hamşune sahifeten dedi bak. Ve ala İdris'e, İdris Aleyhisselam'a ise 30 sahifeten, 30 sayfa indirilmiş. Ve ala İbrahim'e Aleyhisselam'u, İbrahim Aleyhisselam'a 10 sahife. Evet. Adem Aleyhisselam üzerine indirilmiş. Evet. Ha, İbrahim Aleyhisselam'a 10 sahife. 10 sahife indirildi. Ve Tevratü, Tevrat indirildi. Kimin üzerine? Ala Musa Aleyhisselam. Ve Zeburu, Zebur indirildi. Kimin üzerine? Ala Davud Aleyhisselam. Ve İncilu, İncil. Ala İsa Aleyhisselam. Ve Furkanu, Furkan. Kur'an ise ala Nebiyyina, Nebimiz. Kimdir bizim Nebimiz? Muhammed'in Atful Beyan değil mi? Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam'a da Kur'an-ı Kerim indirdi. Ve Rasul, Rasul. Rasul'e geldik. Men, ol bir zat ki lehu, onun için vardır. Şeriatün ve kitabı. Şeriat ve kitabı olana Rasul deniyor. Öyleyse feyekün oluyor. Ehassa minen nebi. Nebiden daha hususi oluyor. Nebi umumdur yani. Kitap şeriat olsun ama başka bir peygamberin kitap şeriatını da takip ediyor. Onun için peygamberimiz ne diyor? Ulema ümmeti ki enbiya-i beni İsrail. Benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in nebileri gibidir. Ne demek? Beni İsrail'in nebisi. Her köyde bir nebi var. O Musa Aleyhisselam'ın şeriatını tatbik ediyor yani. Bizim alimlerimiz de Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatını ne yapıyor? Tatbik ediyor. O manada yani. Onun için ümmetimin alimleri Beni İsrail'in nebileri gibidir diyor. Rasulleri gibi değil, nebileri gibi yani. Nasıl ki onlar kendilerine bir söyleyin, kitap şeriat verilmese de önceki peygamberin şeriatı. Tabi bu pek meşhur değildir yani. Ha, bu söylediği değildir. Ulemamızın yani özellikle Ehl-i Sünnet ulemamızın katında, Maturidiler katında kabul edilen en nebiyyü ve Rasulü her nebi yani ikisi eşittir yani. Her resul küllü nebiyin resul ve küllü resulün nebi. Ama şu da bir gerçek yani kitap verilmeyen peygamberler var. Kur'an'da da bahsediliyor. Velkif Aleyhisselam mesela geçiyor. Hani kitabı nereye? Birilerine bir kitap verildiğinde bahsedilmiyor yani. Öyle değil mi? İsmail Aleyhisselam kitap verilmiştir bahsediliyor mu? Yani? Ve inde bazı'l ulema bunu bazla veriyor ama ekserdir yani ha. Ve inde bazı'l ulemai ulemanın bir kısmının katında ise hüve o rasul muradifun muradiftir linnebi. Nebiye muradiftir. Ne demek eş anlamlı. He. Manaları bir lafızları farklı. Mettahada ma'nen ve ihtelefe lafzan. Lafız bakımından farklı, mana bakımından birdir. Vel imanu iman inanmak her Müslümanın inanması tamam mı? İmanu şahsı bir şahsın inanması yani. Vel imanu iman imanu rusul yani. Rasullere iman lazimun lazımdır. Vel imanu lazim lazımdır vaciptir. Likülli nebiyyin her nebinin nübüvvetine inanmak vaciptir. Sevâ'ün unzile aleyhi kitabun evlem yünzel. İster ona bir kitap indirilsin, isterse de ona bir kitap indirilmesin. Tamam mı? Her nebiye iman etmek her Müslümana lazımdır, farzdır. Peki. Velbahs'ta kalalım. Nektehu bi'alem katır.